ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบปะพูดคุยกับท่านผู้ฟังเรื่องราวที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยการให้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังนำพระสูตรเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ฟังแล้วก็ทำสิ่งที่ได้ฟังให้มีความแจ่มแจ้งถึงที่สุดเพื่อที่จะให้สิ่งที่ได้ฟังนั้นแจ่มแจ้งในลักษณะที่จะลอกขูดคาดเจ้ากิเลสออกจากใจไปได้เพราะถ้ากิเลสมันฝังรากลึกอยู่เนี่ยมันจะทำใจของเราให้ปั่นป่วนหิวบ้างร้อนบ้างมืดบ้างพอมีความหิวความร้อนความมืดแล้วใจมันไม่เป็นตัวของตัวเองมันก็จะหวั่นไหวสั่นไปตามสิ่งที่มากระทบแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เมื่อไหร่ปุ๊บสภาวะนี้เขาเรียกว่าสภาวะที่เป็นทุกข์สภาวะที่จะทำให้เกิดความเร่าร้อนความเผ็ดร้อนในชีวิตเราจึงต้องมาคอยระวังและป้องกันจิตของเราจากสภาวะต่างๆที่มันจะผ่านมาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจนี่แหละเดี๋ยวจะเป็นหน้าที่ของข้าพเจ้าอย่างหนึ่งเป็นหน้าที่หลายๆท่านฟังที่พระเจ้ามอบไว้ให้บอกไว้ให้ก็คือให้สงเคราะห์ด้วยใจอันงามเป็นผู้ที่ชี้ทางสวรรค์ให้เป็นผู้ที่จะห้ามเสียจากบาปเป็นหน้าที่ของภิกษุที่มีต่อฆราวาสทั่วไปเพราะฉะนั้นการที่ชี้ทางบอกทางเนี่ยที่เป็นมรรคเป็นข้อปฏิบัติที่พระเจ้าได้บอกบัญญัติเอาไว้แต่เป็นหน้าที่ที่ข้าพเจ้าถือว่าข้าพเจ้าจะต้องทำและในการนี้ก็มีทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละเห็นความสำคัญเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในเรื่องนี้ก็จึงได้ให้โอกาสมาในการพูดการบอกทุกวันเลยตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์มาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นเรื่องของคำสอนของพระเจ้านี้และแน่นอนในหมวดคำสอนต่างๆเนี่ยมันมีเรื่องราวเยอะแยะนะครูบาอาจารย์ในรุ่นหลังๆท่านก็มีเทคนิควิธีการจำของท่านในการที่จะจำคำสอนเหล่านี้ไว้ให้ได้และด้วยการแบ่งเป็นหมวดเป็นข้อเป็นหมู่และการแบ่งเป็นหมวดข้อหมู่พวกนี้ก็เรียกว่าเป็นตามตัวเลขนะหมวด3บ้างหมวด5บ้างหมวด7บ้างหมวด3ก็อย่างเช่นศีลสมาธิปัญญาไตรลักษณ์แล้วก็รัตนตรัยก็รวมเข้าไปหรือว่าไตรสรณคมก็อยู่ในหมวด3แต่หมวด7ก็มีโพชง7บ้างหมวด8ก็มีมรรค8บ้างแต่ธรรมะที่ไหนจะเป็นข้อเหมือนกันเป็นในหมวดหมู่เดียวกันแล้วก็เอามารวมๆกันเพื่อให้มีการแบ่งย่อแยกย่อยให้เกิดความเข้าใจจำได้ขึ้นได้ดีขึ้นอะไรที่มันเป็นตัวเลขเดียวกันก็มารวมๆกันไว้นี่ก็เรียกเป็นเทคนิคการจำอย่างหนึ่งในสมัยก่อนซึ่งเวลาที่เราอ่านข้อมูลที่เป็นธรรมะเนี่ยในหมวดต่างๆเหล่านี้อาจจะกระโดดไปเรื่องนั้นกระโดดมาเรื่องนี้แต่ขอให้ทําความเข้าใจว่าเรื่องที่ง่ายทําความเข้าใจได้ก็มีแต่เรื่องที่ยากอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดนึงมันอาจจะยังไม่ได้มาต่อตอนนี้แต่มันจะไปต่อตอนหลังๆนะต่อออกมาแล้วก็เป็นเส้นทางเดียวกันไปอย่างนี้ก็มีซึ่งในแต่ละเรื่องแต่ละหมวดเนี่ยในความเห็นของพระเจ้าคิดว่าสามารถที่จะนํามาใช้นํามาปฏิบัติได้ทั้งสิ้นเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่มันสูงเรื่องที่มันเป็นไปในจิตเบื้องสูงแล้วก็มาทำในใจได้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันแล้วเราก็เอามาทำในใจฝึกปฏิบัติได้โดยในการนี้ข้าพเจ้าก็จะมาพูดคุยในเรื่องราวที่เป็นธรรมะเหล่านี้แหละให้ท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำวันจันทร์นี้ก็จะมาพูดเรื่องของข้อธรรมะหมวดต่างๆที่เราจะสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นหมวดข้อธรรมที่เกิดขึ้นนั่นเองแล้วก็ถ้าท่านผู้ฟังอยากจะทราบหมวดข้อธรรมอันไหนที่จะสามารถให้อธิบายในทางที่มันจะไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่ที่จะให้เกิดการนำไปใช้นำไปปฏิบัติได้เพื่อการลอกกิเลสขูดกิเลสหรือว่าเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยกับเราเราก็สามารถติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือถ้าใครสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma.com ข้าพเจ้าเมื่อได้รับข้อความต่างๆแล้วนั้นก็จะมาตอบมาพูดคุยกันในรายการนี้วันนี้หมวดธรรมะที่ต้องการจะพูดถึงก็เรียกว่าเรื่องเบื้องต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญแต่คือพระเจ้าเนี่ยถ้าจะแบ่งหมวดธรรมะที่พระเจ้าสอนนะออกเป็นง่ายๆนะก็เป็น2หมวดนะหมวดที่ส่งเสริมเรื่องราวที่จะไปทางโลกุตตรธรรมนะเป็นไปในทางจิตเบื้องสูง หมวดที่ส่งเสริมตรงนั้นแล้วก็หมวดหนึ่งหมวดที่สองก็คือเรื่องที่ไปในทางจิตเบื้องสูงแต่ว่านั้นสองส่วนเนี่ยจะเป็นเหมือนกับบันไดสองขั้นนะขั้นที่หนึ่งคุณก้าวขั้นนี้ก่อนเพื่อที่จะส่งเสริมไปในจิตเบื้องสูงเรื่องอริยสัจสี่ขั้นที่สองก็เป็นเรื่องอริยสัจสี่นั่นเองเรื่องอริยสัจสี่เป็นสำคัญเลยนะเป็นสิ่งที่มีพระเจ้าเท่านั้นที่จะบอกที่จะสอนได้เป็นไปในจิตเบื้องสูงเป็นโลกุตตรธรรมแต่โลกุตตรธรรมก็คือเหนือโลกเห็นไหมครับว่าเหนือโลกสักนิดหนึ่งเหนือโลกในที่ไม่ใช่หลุดโลกนะแบบเดินเบลอๆตาลอยๆเสื้อผ้าใส่บ้างไม่ใส่บ้างนี่คือว่าคนหลุดโลกนี่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่คำว่าโลกุตตระอย่างที่เราหมายถึงแต่คำว่าโลกุตตระคือเหนือโลกเนี่ยหมายความว่าก็อยู่ในโลกนี่แหละแต่เหนือจากการครอบงำของโลกเหนือจากการที่โลกนั้นมันจะมาแปดเปื้อนทำจิตให้เศร้าหมองอย่างเขาด่ากันเขาไม่ได้ด่ากันเฉยๆด่าเราด้วยแต่เขาทำไม่ดีกันเขาไม่ได้ทำไม่ดีกันเฉยๆเขาเบียดเบียนเราด้วยอย่างเงี้ยแต่ถ้าบอกว่าจริงเรายังเกลือกลั้วอยู่ในโลกเนี่ยก็จะหวั่นไหวล่ะนะทุกร้อนเดือดร้อนไปตามที่เขาด่าเขาว่าที่เขาเบียดเบียนที่เขามีอาการกันก็จะเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่ายังเป็นโลกิยะอยู่นะยังหวั่นไหวไปตามโลกแต่คนที่เหนือโลกเนี่ยหมายความว่าเจอสิ่งต่างๆเหล่านั้นมากระทบเราก็จิตใจนั้นไม่ทุกร้อนไปด้วยเหนือไว้เหนือในที่นี้เหนือจากการครอบงำแต่ไม่ใช่ว่าลอยตัวเหนือปัญหาแล้วไม่ทำอะไรไม่ใช่นะคนที่จิตใจเหนือจากการครอบงำเหนือจากการควบคุมเนี่ยยิ่งจะสามารถตัดสินใจได้ดีด้วยยิ่งจะสามารถที่จะตัดสินใจในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพมากกว่าคนที่แบบเกลือกลั้วจมปลักทุกร้อนไปตามปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วเขาจะตัดสินใจได้ดีกว่าเราก็จะไม่เหมือนกับคนที่ลอยตัวเหนือปัญหาแต่ปัญหากระดองไว้ไม่แก้ไม่ไขไม่ทำอะไรก็จะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคนที่มีจิตใจแบบโลกุตระนั่นคือจิตใจเหนือโลกเนี่ยคือเหนือจากการครอบงำฉาบทาแบบเปื้อนนะอะไรจะทำให้จิตใจเป็นอย่างนั้นได้ความรู้ในอริยสัจสี่ทั้งฝังความรู้ในอริยสัจสี่เพราะว่าถ้าเรารู้ในอริยสัจสี่แล้วนะจิตใจเราจะเหนือจากการควบคุมของเจ้าความทุกข์แต่ความทุกข์มันจะมาทำอะไรอันตรายเราไม่ได้พระเจ้าเคยยกตัวอย่าง เรื่องของดอกบัวนะหรือใบบัวนี่แหละดอกบัวหรือใบบัวก็ตามมันเกิดจากอะไรเกิดจากน้ำนะเกิดจากน้ำเกิดจากขี้ต้มด้วยอยู่ใต้น้ำแต่พอมันโตขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ไม่ถูกแปดเปื้อนฉาบทาด้วยขี้ต้มหรือน้ำได้แต่ท่านฟังที่อาจจะเคยเห็นดอกบัวหรือใบบัวเนี่ยเวลาเอาน้ำไปลูบมันเอาน้ำไปใส่มันเนี่ยมันจะไม่ฉาบทาแปดเปื้อนใบบัวหรือดอกบัวได้มันก็จะกลิ้งลื่นๆไปนะเป็นลักษณะนี้อันนี้เขาเรียกว่าเหนือหลังเกิดจากสิ่งนั้นก็จริงแต่ว่าเหนือจากการควบคุมของมันอย่างเราอยู่ในโลกอยู่บนโลกยังมีความสุขบ้างทุกบ้างมีด่าบ้างมีชมบ้างมีรวยบ้างมีจนบ้างแล้วก็ธรรมดาใช่ไหมมันเป็นของโลกแต่ว่าเหนือโลกได้เหนือจากการครอบงำของโลกได้เหมือนกับดอกบัวเกิดจากขี้ต้มแต่ขี้ต้มนั้นก็ไม่สามารถแปดเปื้อนได้เพราะความรู้ในเรื่องอริยสัจสี่เนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ข้าพเจ้าก็จะนำมาพูดกันอยู่เรื่อยๆวันนี้จะไม่ได้พูดเรื่องอริยสัจสี่แต่จะพูดถึงธรรมะที่จะสนับสนุนให้เรามารู้อริยสัจสี่ได้อริยสัจสี่เป็นธรรมที่ให้เกิดความเหนือโลกนะเหนือโลกแล้วก็ส่วนธรรมะที่จะสนับสนุนให้เกิดความรู้ตรงนั้นก็เรียกว่าเรื่องที่เป็นไปตามลำดับ5อย่างภาษาที่พระเจ้าใช้ก็เรียกอนุบุพพิกถา5อย่างอนุบุพพิกถาก็คือเรื่องราวที่เป็นไปตามลำดับในที่คนจะต้องมีก่อนรู้ก่อนเพื่อที่จะทำความเข้าใจเรื่องอริยสัจสี่ได้ในอันดับแรกเนี่ยพระเจ้าพูดถึงเรื่องของทานให้ท่านฟังเข้าใจภาพรวมก่อนนะอันดับที่1คือทาน2คือศีล3คือสวรรค์4คือโทษของกามและ5คืออนิสงส์ในการหลีกออกจากกามนะ5อย่างนี้พระเจ้าเรียกหมวดธรรม5อย่างนี้เรียกว่าอนุบุพพิกถาก็คือเรื่องราวที่สนับสนุนในการที่จะรู้อริยสัจ4ได้ตัวอย่างมีหลายเคสด้วยกันหลายกรณีด้วยกันที่พระเจ้าแสดงธรรมในหมวด5อย่างนี้หมวดนี้อนุบุพพิกถาเนี่ยเพื่อให้จิตของคนฟังนั้นพร้อมในการที่จะฟังเรื่องอริยสัจ4แต่เรื่องอริยสัจ4คนจะฟังได้เข้าใจได้เนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐินะเป็นเรื่องไปในทางจิตเบื้องสูงนะคุณจะต้องมีจิตที่เป็นอารมณ์เดียวพอสมควรนะจิตใจนั้นจะต้องมีสัมมาทิฏฐิด้วยมีความศรัทธามีความตั้งมั่นมีสติอยู่พอประมาณในการที่จะรู้อริยสัจสี่ได้นั่นก็เป็นเรื่องของมรรคด้วยนะแล้วจิตที่จะเหมาะสม อ่อนโยนอ่อนเหมาะในการที่จะรู้ตามอริยสัจ4ก็ต้องเหมือนกับผ้านั่นเองผ้าที่ทำความสะอาดแล้วสามารถที่จะเตรียมรับน้ำย้อมได้น้ำย้อมถ้าเราจะเปรียบเทียบก็เหมือนกับเรื่องของอริยสัจ4ที่ก่อนที่เราจะมาย้อมให้รู้เรื่องอริยสัจ4ได้ก็ต้องซักผ้ามาให้สะอาดให้ดีก่อนการซักผ้าการเตรียมผ้าตรงนี้ก็เปรียบเสมือนเรื่องของอนุบุพพิกถาคือเรื่องที่ต้องมาก่อนเป็นไปตามลำดับอยู่5อย่างนี้ด้วยกันเรื่องของทานนั่นคือการให้ทานคือการให้การสละออกจุดประสงค์ของทานคือการให้การสละออกในระหว่างเพื่อกำจัดความตระหนี่ความตระหนี่เนี่ยเป็นมลทินของจิตถ้าเผื่อว่ามีแล้วจิตมันเศร้าหมองเหมือนกับมันดำดำเปื้อนเปื้อนไม่ใสไม่สว่างดังนั้นพระเจ้าจึงสอนเรื่องของการให้ทานการสละออกยกตัวอย่างคนที่มีความตระหนี่อย่างเช่นว่าทำงานหาเงินมาด้วยความขยันขันแข็งอันนี้ดีไหมดีนะหามาได้เสร็จแล้วก็เก็บอย่างเดียวแหมดูตัวเลขในธนาคารแล้วมันแหมสบายใจไม่เอาออกมาใช้หรอกเพราะว่ากลัวมันลดนะดูในตัวเลขในธนาคารแล้วมันแฮปปี้ละสบายใจละดีใจละไม่เอาออกมาใช้ละนะเพราะว่าตระหนี่เอาไว้ห่วงเอาไว้แต่ก็ไม่รู้จะเก็บไปใช้อะไรนะก็นึกไม่ออกเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช้หรอกเพราะตัวเลขมันเยอะมันสบายใจตรงนี้นะกินอยู่ของตัวเองก็ไม่ใช้อยู่แบบตายอดตายอยากนะไม่รู้จักใช้ไม่รู้จักจ่ายนะอันนี้คือความตระหนี่ในความตระหนี่มันก็จะไม่ดีเอาถ้ามีเงินแล้วนะไม่รู้จักใช้จ่ายมันก็เปรียบเหมือนกับสระโบกกรณีนะที่มีน้ำใสมีท่าน้ำราบเรียบขึ้นลงได้แต่ว่าไม่มีคนไปใช้นะเป็นที่อยู่ของอสุรกายอย่างนี้มีอยู่ในสมัยก่อนจะมีบ่อน้ำที่ดีๆสวยงามแต่ว่ามีอสุรกายครอบครองอยู่อย่างนี้ใครลงไปก็ถูกจับกินมันก็เป็นบ่อที่แบบแม่น่าเสียดายนะมีของดีๆอยู่แต่ไม่ได้ใช้เหมือนกับคนที่มีทรัพย์มีโภคทรัพย์แต่ว่าตระหนี่เอาไว้ห่วงเอาไว้นะมีใจเป็นก็เรียกว่าความตระหนี่เป็นมลทินเป็นยักษ์อยู่ข้างในคอยเป็นปู่โสมเฝ้าสมบัติไม่ยอมใช้สติก็ไม่เกิดประโยชน์อ้าวสละออกนะละออกเอามาใช้จ่ายในลักษณะที่จะทำความสุขความสบายให้ตัวเองได้บ้างนะอันนี้ก็ดีอันนี้ก็ยังดีกว่านะดีกว่าคนที่ตระหนี่เอาไว้อย่ามาใช้จ่ายซื้อข้าวของอ้าวเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงครอบครัวนะให้เป็นสุขให้อิ่มหนำบริการให้สุขอย่างถูกต้องอันนี้คือการให้ทานในฐานะที่1ที่เรียกว่าเป็นการใช้จ่ายอย่างคุณเอาเงินให้ลูกเอาเงินให้มารดาบิดาอันนี้ถือว่าได้บุญด้วยนะได้บุญแน่นอนเป็นการใช้จ่ายเป็นการให้ทานถูกต้องแล้วนะมีเงินทองทรัพย์สินสมบัติก็รู้จักใช้จ่ายอย่างเหมาะสมนะรู้รายรับรู้รายจ่ายอย่าให้รายจ่ายเนี่ยมันท่วมรายรับนะให้รายรับเนี่ยมันเกินรายจ่ายเอาไว้อันนี้ถึงเรียกว่าเป็นสิ่งที่ดีนั้นดีขึ้นไปอีกเราก็รู้จักสละออกชนิดที่เรียกว่าให้เปล่าเรียกว่าทำพลีกรรมนั่นคือถ้าเราใช้จ่ายในครอบครัวนี้ก็ดีระดับหนึ่งแต่มันก็ยังมีความตระหนี่ในลักษณะที่ว่าพวกพ้องของตัวเองตระกูลชั้นครอบครัวชั้นถ้าเราจะให้ดีขึ้นไปอีกแล้วก็ขยายขอบเขตที่เราจะช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ให้ทรัพย์นี้ได้เกิดประโยชน์นั่นก็คือการใช้จ่ายในระดับที่เป็นพลีกรรมอาจจะสงเคราะห์ญาติก็ได้สงเคราะห์คนที่มาเยือนก็ได้ช่วยสงเคราะห์ชาติก็ได้คนไหนทำดีเราก็ช่วยเหลืออันนี้เป็นสิ่งที่ควรทำนั่นก็เรียกว่าทำพลีกรรมในฐานะที่2ฐานะที่3นั่นก็คือการใช้จ่ายในลักษณะที่จะทำให้เกิดบุญคือการให้ในเนื้อนาบุญให้ในเนื้อนาบุญก็เช่นว่าพระสงฆ์รูปไหนที่มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วคุณเอาไปให้ปัจจัย4ควรแก่สมณะจะบริโภคเป็นสิ่งที่ให้น้อยแต่ก็จะได้ผลบุญมากอันนี้ก็เป็นลักษณะที่3อันนี้ก็จะได้บุญมากที่สุดนี่คือเรื่องของการให้ทานนี่คือข้อที่1นี่คือการให้ทานบุคคลที่ให้ทานเนี่ยทางฝั่งไปอยู่ที่ไหนเนี่ยก็ไม่ขั้นครามในเรื่องของทานแล้วก็เรื่องของศีลแล้วเข้าไปสู่บริษัทไหนจะไม่ขั้นครามชื่อเสียงเกียรติยศก็จะระบือไปนะว่าโอ้ผู้นี้เป็นคนให้ทานนะผู้นี้เป็นคนมีศีลนะเขาก็จะกล่าวขานกันนะว่าคนนี้เป็นคนให้ทานคนนี้เป็นคนรักษาศีลแต่ว่าถ้าในทางตรงกันข้ามนะคนที่ไม่รักษาศีลคนที่ตระหนี่ชื่อเสียงเขาก็จะกระจายกระจายไปนั่นแหละว่าโอ้คนนี้ขี้เหนียวเหนียวหนึบเลยนะคนนี้โอ้โหผิดศีลไม่ดีชื่อเสียงก็จะไปในทางนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีทานนะเรามีการให้การบริจาคมีศีลศีลในที่นี้ก็หมายถึงความเป็นปกติของมนุษย์มนุษย์ทั่วไปนี่ก็จะไม่ฆ่าสัตว์กันนะไม่มีกฎหมายประเทศไหนหรอกเขาออกกฎให้ว่า ทุกคนฆ่ากันได้อย่างตามสบายแต่มีแต่ออกกฎว่าถ้าฆ่านี่ต้องนำมาทำการสอบสวนติดคุกมีการฆ่าโทษอะไรต่างๆนะมีเรื่องของการฆ่าในเรื่องของศีลในข้อที่1เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำแต่ซึ่งความเป็นปกติของมนุษย์ที่เราพูดถึงนอกจากการละเว้นจากการฆ่าแล้วเราก็ยังพูดถึงเรื่องของการไม่ขโมยการละเว้นจากการขโมยและอีกเหมือนกันซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกประเทศเขาทำกันไม่ว่าจะเป็นประเทศที่เป็นเมืองพุทธหรือไม่ใช่เมืองพุทธแต่เขาจะไม่ได้ออกกฎหมายให้คุณสามารถขโมยทรัพย์สินของทางราชการได้แล้วก็มาเอาเพิ่มไปด้วยนะไม่เป็นอย่างนั้นแต่ถ้าใครขโมยจะต้องถูกจับถูกลงโทษมีการฆ่าโทษอีกเหมือนกันการขโมยก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรทำนั่นเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทั่วไปนะการประพฤติผิดในกามด้วยนะการประพฤติผิดในหญิงที่มีบุคคลรักษานะหลายประเทศเขาก็ให้มีแค่ผัวเดียวเมียเดียวนะถ้ามีมากผัวมากเมียนะมีปัญหานะฟ้องร้องกันในคดีความเราก็เห็นเยอะแยะข้อที่4คือเรื่องของการพูดโกหกอันนี้ต้องเว้นนะไม่มีใครออกกฎหมายให้คนที่โกหกศาลได้แล้วนะมีรางวัลให้นะไม่เป็นอย่างนั้นใครโกหกศาลเอามีแต่จะเพิ่มโทษแต่เพราะมันเป็นความปกติของมนุษย์นะที่ว่าจะไม่โกหกนะความเป็นปกติตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญนอกจากการพูดโกหกแล้วนะพูดหยาบก็ด้วยพูดเพ้อเจ้อพูดส่อเสียดพูดยุยงให้แตกกันนี่ก็ด้วยซึ่งถ้าเราเอาเรื่องของสัมมาวาจา4อย่างมาบวกกับการไม่ประพฤติผิดในกามมาบวกกับการไม่ลักทรัพย์แล้วก็การไม่ฆ่าอันนี้ก็เป็นศีลเบื้องต้นนะที่ว่าเราจะต้องมีเป็นความปกติแต่ศีลแปลว่าความเป็นปกติปกติของชีวิตมนุษย์เราจะต้องมีเราเอา7ข้อนี้ก็ได้นะคือควบคุมกายควบคุมวาจาในลักษณะที่คนปกติเนี่ยเขาจะมีกันแต่ถ้าเรามีทานมีศีลทำฟังให้มั่นใจเลยไปสู่ที่ไหนเนี่ยไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นถ้าคุณจะไปอยู่ในสังคมของคนมุสลิมแต่ถ้าคุณมีทานมีศีลคุณพูดเรื่องศีลได้เลยคุณพูดเรื่องศีลเรื่องความเมตตาเขาจะเถียงกันไม่ได้เป็นสิ่งที่ว่าลงกันได้เข้ากันได้กับทุกๆความคิดทุกๆประเภททุกๆที่หรือว่าถ้าเรามีศีลมีทานมีความเมตตาด้วยนะไปไหนก็ไม่ต้องขั้นครามอย่างที่ว่าอันนี้คือ2ข้อแรกของเรื่องที่เป็นไปสนับสนุนนะที่จะไม่เกิดการรู้อริยสัจ4ถัดมาคือข้อที่3คือเรื่องของสวรรค์สวรรค์ในที่นี้หมายถึงสถานที่ที่มีความสุขนะคือคนที่ให้ทานด้วยคนที่รักษาศีลด้วยในจิตใจของเขาจะมีความสบายใจจะไม่มีความร้อนใจความสบายใจความไม่ร้อนใจที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้จิตใจของเขามีความสุขแต่พอมีความสุขความเย็นใจความสบายใจแล้วจิตใจประเภทนี้เป็นจิตใจที่เหมือนอยู่บนสวรรค์แต่สวรรค์เนี่ยถ้าเราจะพูดก็คือสถานที่ที่มันน่ารื่นรมน่าพอใจเป็นที่ที่น่าสบายใจเราจะยังไม่ต้องพูดถึงสวรรค์ที่เป็นแบบมีเทวดาลอยไปลอยมาเป็นวิมานชั้นฟ้าอะไรอย่างนั้นถ้าคุณยังตรวจสอบไม่ได้ไม่เป็นไรอันนั้นยกไว้ก่อนเราพูดถึงความสุขความสบายอย่างในระดับมนุษย์อย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้ามนุษย์ที่มีความสุขความสบายมากๆเลยเนี่ยเปรียบเทียบกับมนุษย์ที่มีความทุกข์ความเผ็ดร้อนมากๆเลยในภพมนุษย์ของเราเองเนี่ยนะในภพมนุษย์ของความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีนะท่านฟังอย่างเด็กในแอฟริกาอย่างเงี้ยโอ้โหมีโรคภัยไข้เจ็บเยอะนะอาหารก็ขาดแคลนความเป็นอยู่ก็ลำบากไม่ต้องพูดถึงอาหารแค่น้ำนี่ก็อย่างยากพ่อแม่ก็ต้องบังคับให้ไปขอทานมีปัญหาโสเภณีเด็กปัญหาความเป็นอยู่สลัมอะไรต่างๆมากมายการเมืองการปกครองไปขอทานถูกปลุกให้ไปขอทานไปขอก็ขอไม่ได้นะถูกพวกนักเลงในเมืองทำร้ายต่างหากทำร้ายกลับมาแล้วระหว่างเดินทางกลับบ้านรองเท้าก็ไม่มีใส่เดินเท้าเปล่ามาเตะก้อนหินนิ้วเท้าแตกอีกกลับมาถึงบ้านก็ถูกแม่ด่าว่าทำไมขอทานไม่ได้ถูกนักเลงหน้าสลัมนะถุยน้ำลายใส่แกล้งต่างๆนานาถูกขอค่าตรงก็จ่ายไม่ได้เพราะไม่มีเงินอย่างนี้แล้วก็ถูกแกล้งและมีความทุกข์มากมีความเผ็ดร้อนมากอันนี้คือความทุกข์ของคนที่อยู่บนโลกในทางตรงกันข้ามท่านฟังทางตรงกันข้ามคนที่มีความสุขความสบายอยู่ในโลกมนุษย์นี้ก็มีนะเราจึงไม่ต้องพูดถึงเศรษฐีหรือมหาเศรษฐีที่ไม่ต้องทำงานอะไรก็ได้เอาชาวบ้านเราธรรมดาเนี่ยตื่นเช้ามาก็ยังต้องไปทำงานอันนี้ก็มีแต่ว่าการเดินทางไปทำงานก็รถไม่ติดสบายใจตื่นเช้ามาก็มีคนที่บ้านทำอาหารอะไรต่างๆให้กินอาหารก็เป็นสิ่งที่เราชอบกินได้สบายดีเดินทางไปที่ทำงานทุกคนก็สามัคคีกันพูดจารื่นหู ประชุมกันก็ต่างตกลงการงานอะไรต่างๆได้แต่สบายใจไม่มีปัญหาใดๆในที่ทำงานขับรถกลับมาตอนเย็นถึงบ้านรถก็ไม่ติดการจราจรก็ไปได้สบายดีแต่ทุกคนบนท้องถนนก็เอื้อเฟื้อเผื่อแบ่กันกลับมาถึงบ้านก็มีอาหารที่เราชอบรับประทานมีโปรแกรมทีวีดีๆให้ดูแล้วนอนหลับไปก็มีความสุขแล้วสองคนนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่บนโลกมนุษย์เดียวกันนี่แหละโลกใบเดียวกันนี่แหละไหนอยู่ใกล้ๆกันอาจจะห่างกันแค่ไม่กี่เมตรด้วยซ้ำแต่คนที่มีความเป็นอยู่ที่เป็นสุขเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีข้างๆตึกสูงระฟ้าที่เขาเป็นเจ้าของอยู่นั้นอาจจะมีขอทานที่มีเงินเดือนปีนึงไม่ถึง5เหรียญอย่างนี้ก็อาจจะมีแต่ซึ่งมันไม่ได้ไกลกันมันใกล้ๆกันแค่นี้เองแต่ความเป็นอยู่นี่ต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่นี่แค่พูดถึงในมนุษย์นะแค่พูดถึงในมนุษย์ถึงอย่างคนที่ได้รับความทุกข์อย่างเด็กในแอฟริกาเนี่ยได้รับความทุกข์ต่างๆนานาเนี่ยโอ้ทุกตลอดวันทั้งวันและมีความทุกข์ตลอดแต่เวลาที่เขาเดินทางกลับบ้านเนี่ยก็อาจจะกินน้ำในระหว่างทางมีแหล่งน้ำให้ไปกินแหล่งน้ำนี่ก็น้ำขุ่นๆหรอกน้ำไม่ใสกินเข้าไปแต่ก็ไม่รู้จะเป็นโรคอะไรแต่พอปวดปัสสาวะท่านฟังปวดเบาเนี่ยนะปวดเบาแต่มันก็เป็นทุกข์อย่างหนึ่งใช่ไหมแล้วถ่ายเบาออกมาเนี่ยมันมีความสุขนิดหนึ่งแต่ท่านฟังที่เคยไปห้องน้ำเอาไม่ต้องถ่ายนะเอาถ่ายเบานี่แหละนะจากที่มันต้องอั้นมันต้องปวดมันต้องทุกข์เนี้ยแล้วปล่อยออกไปเนี่ยมันสบายนิดหนึ่งนะความสบายความสุขตรงนั้นเนี่ยเป็นความสุขของคนที่มีความทุกข์นะมีความทุกข์ทุกอย่างเลยทั้งครอบครัวสังคมบ้านเมืองอะไรต่างทุกหมดแต่ว่าพอถ่ายเบาออกมันสบายนิดหนึ่งเนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในนรกท่านผู้ฟังในนรกเป็นสถานที่ที่มีแต่ผัสสะที่ไม่น่าพอใจเราจะนับว่ามันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เนี่ยมันอยู่ที่ผัสสะแต่ถ้าเจอแต่ภาษาที่น่าพอใจก็เป็นสวรรค์ถ้าเจอภาษาที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวก็เป็นนรกขณะคนที่ทุกข์มากๆบนโลกมนุษย์ก็ยังเจอภาษาที่น่าพอใจบ้างตอนที่เขาไปห้องน้ำถ่ายเบาแล้วมันออกมาได้สบายนิดหนึ่งแต่ในนรกท่านผู้ฟังในนรกแต่เป็นสถานที่ที่มีความเผ็ดร้อนมีภาษาที่ไม่น่าพอใจอย่างเดียวนะไม่มีเลยภาษาที่น่าพอใจไม่มีเลยนะไฟของนรกนี่มันติดอยู่ตลอดไม่มีดับเลยไม่มีผ่อนด้วยอเวจีมานรกเนี่ยชื่อเขาบอกไว้อยู่แล้วนะเป็นนรกที่ไฟไม่มีการดับนะเผาอยู่ตลอดไหม้อยู่ตลอดทุกอยู่ตลอดนรกเป็นอย่างนั้นนะสวรรค์ล่ะคนที่ตื่นเช้ามาทำงานมีความสุขสบายนะชีวิตดีงามนะทุกอย่างเกิดขึ้นเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันยังไม่ต้องพูดถึงร่ำรวยมีเงินทองนะอันนั้นยิ่งดีขึ้นไปอีกนะแต่ว่าเวลาที่เขากินข้าวอิ่มเนี่ยอาหารที่คุณชอบกินเข้าไปเถอะนะมันต้องมีวันที่มันต้องถ่ายออกมาปวดท้องนะปวดท้องหนักปวดท้องเบาก็ตามอันนี้เป็นความทุกข์ที่เห็นได้เช่นชัดเจนเองเลยนะจะเป็นภาษาที่ไม่น่าพอใจนะก่อนที่เขาจะไปห้องน้ำเนี่ยรีบวิ่งปื๊ดๆเข้าไปเนี่ยก็มีความทุกข์ละโอ้ความทุกข์มีนิดนึงนะแต่ว่าบนสวรรค์เนี่ยมีภพหนึ่งที่ชื่อว่าเทพที่พวกสุภกินหาเนี่ยมีแต่ความสุขล้วนๆความทุกข์ไม่มีเลยแต่เป็นที่ที่มีแต่ภาษาที่น่าพอใจอย่างเดียวอาหารของพวกเทวดาเนี่ยเขาไม่ได้มาเป็นอย่างเป็นจานอย่างเรานี่นะเขาเป็นอาหารทิพย์เนี่ยไม่ต้องเคี้ยวรสอยู่ในปากเลยเนี่ยไม่ต้องย่อยไม่ต้องมีกายออกมาเนี่ยมันอิ่มทิพย์อยู่ข้างในเป็นลักษณะนั้นซึ่งพระเจ้ายืนยันพวกเรื่องของสวรรค์นรกเนี่ยว่ามันมีจริงแต่ถ้าเราปฏิบัติเรื่องของทานเรื่องของศีลก็จะมีความสุขมีภาษาที่น่าพอใจอันนี้เกิดขึ้นได้ลักษณะของภาษาที่น่าพอใจนั้นก็คือสวรรค์นั่นเองเนี่ยเป็นที่ที่มีแต่ภาษาที่น่าพอใจอย่างเดียวทีนี้พอเราพูดถึงเรื่องของสวรรค์นะภาษาที่น่าพอใจมันจะมีโทษตรงที่ว่าถ้าเรามีความลุ่มหลงยึดถือมัวเมาเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเราอาจจะผิดศีลได้แต่คุณได้มาแล้วนี่ทำศีลดีแล้วได้แล้วมันมาความสุขต่างๆมาถ้าพบว่าเราไปลุ่มหลงมันก็จะเป็นโทษแต่มันจะกลายเป็นเรื่องที่ทำให้เราเสียมันไปพระพุทธเจ้าจึงเตือนเรื่องของโทษของกามโทษของกามมีเยอะแยะมากมายนะที่ข้าพเจ้าเคยพูดในรายการอยู่ก็มีหลายครั้งแต่ได้พูดถึงเรื่องโทษของกามว่ามันมีโทษมากมีประโยชน์น้อยแต่ประโยชน์ของกามนี่มีนิดเดียวแต่ว่าโทษของมันนี่มากมายมหาศาลพระเจ้าจึงเตือนเอาไว้ว่าโทษของกามก็มีนะอย่าไปลุ่มหลงเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเพราะความลุ่มหลงเพลิดเพลินในสิ่งนั้นมันจะทำให้เราตระหนี่พอตระหนี่ปุ๊บทานก็ไม่ให้แล้วทีนี้อ้าวจบละพอตระหนี่ปุ๊บก็เริ่มผิดศีลละไม่ได้ทำศีลก็จบแล้วทีนี้ความสุขก็จะไม่ได้พอไม่ได้ให้ท่านไม่ได้รักษาศีลตระหนี่เอาไว้หวงกันเอาไว้นะเหตุแห่งความสุขก็ไม่ได้ทราบมันก็เสียไปเพราะตรงนี้มันจึงมีโทษนะโทษของกามตรงนี้พระเจ้าจึงแนะนำว่า อานิสงส์ในการหลีกออกจากกามดีกว่าคุณอาจจะได้สวยสุขอยู่แต่สวยสุขดีไหมดีเจอภาษาที่น่าพอใจดีไหมดีแต่ถ้าเราไม่ลุ่มหลงไม่เพลิดเพลินไม่กำหนัดไม่มัวเมาในสิ่งนั้นอันนี้ดีด้วยดีมากกว่าด้วยตรงนี้คือข้อที่5ที่พูดถึงอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามนั่นคือถ้าเรามีความสุขใดๆแล้วเราลุ่มหลงจมอยู่นะในกามไอ้ความลุ่มหลงความเมาความมึนเนี่ยมันคือกามแต่ถ้ามีความเมาความมึนในสิ่งที่ได้มาคุณจะเสียมันไปแต่ไอ้เหตุที่คุณได้มันมานั้นก็จะไม่ได้สร้างเพราะฉะนั้นจึงต้องมีการหลีกออกจากกามเพราะฉะนั้นการหลีกออกจากกามเนี่ยเป็นวิธีการที่เราจะอยู่กับสิ่งนั้นได้สิ่งที่เราได้มาจากความดีที่เราทำเนี่ยโดยไม่เจอโทษภัยของมันเช่นความสุขทางตาทางหูที่เราได้มาแต่ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย5อย่างนี้เนี่ยก็เรียกว่าเป็นวัตถุกรรมที่มันผ่านมานะมันมีโทษติดมาด้วยนะเพราะความที่มันเสื่อมไปได้ความที่มันอาจจะนำปัญหาต่างๆมาได้นะทีนี้ถ้าบอกว่าเรามีความลุ่มหลงในสิ่งนั้นนะจะทำให้เราเกิดความตระหนี่เกิดความหวงกันอย่างที่ว่าเราก็จะไม่ได้สร้างเหตุของการที่จะได้ความสุขทางตาทางหูนั้นมาอันนี้จะเป็นโทษที่ทำให้มันเสียไปแต่ถ้าบอกว่าเราไม่ลุ่มหลงนะไม่เพลิดเพลินไม่เมาในสิ่งนั้นนะเราจะรักษามันไว้ได้เราก็ยังจะสร้างทานอยู่เราก็ยังจะรักษาศีลอยู่นะความสุขมันก็ผันมาในรูปของความสุขทางตาทางหูนะเป็นสวรรค์ที่เจอได้บนโลกมนุษย์หรือเป็นสวรรค์ที่เป็นวิมานชั้นฟ้าอย่างนั้นก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยอานิสงส์ในการหลีกออกจากกามตรงนี้แหละจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าสอนด้วยนะว่าให้มีให้ทำนะเพราะว่าถ้ามีแล้วทำแล้วเราจะรักษาความสุขที่เกิดขึ้นนั้นได้แล้วมันจะเป็นไปในทางจิตเบื้องสูงนะความสุขที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะค่อยละเอียดลงไปและมีความลึกซึ้งลงไปมีความที่จะทำต่อยอดให้ได้มากขึ้นเรื่องของอนุบุพีกถา5อย่างในตำฝังมีความสำคัญเพราะว่ามีหลายๆกรณีในสมัยพุทธกาลก่อนที่พระเจ้าจะแสดงเรื่องอริยสัจ4เนี่ยก็อธิบายเรื่องของอนุบุพีกถานี่ให้หลายๆคนฟังนะเช่นยัสสกุลบุตรนะก็ได้ฟังเรื่องอนุบุพีกถาก่อนนะบรรลุเป็นโสดาบันเลยยังไม่ได้ทันฟังเรื่องอริยสัจ4ด้วยซ้ําแต่ฟังอนุบุพีกถารอบ2บวกกับอริยสัจ4ด้วยแล้วก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ได้มีอีกสมัยหนึ่งตอนนั้นพระเจ้าเล่าให้ฟังเป็นสมัยของพระเจ้าชื่อเวสสภูและชาวพันธุมดีราชธานีก็ได้ฟังเรื่องของอนุบุพีกถาและจิตจึงมีความร่าเริงมีความแจ่มใสก็เทศต่อให้สูงขึ้นนั่นคือเรื่องของอริยสัจ4แต่พอพูดเรื่องอริยสัจ4ปุ๊บชาวพันธุมดีราชธานีนั้นก็บรรลุเป็นพระโสดาบันก็มีพระพุทธเจ้าเนี่ยเคยเล่าไว้ในอีกที่หนึ่งถึงพระสูตรหนึ่งบอกว่าอ้าวถ้าพระอรหันต์เนี่ยจะเทศบอกสอนคนจะให้เลือกระหว่าง2คนคนหนึ่งมีจิตใจตระหนี่ไม่ให้ทานอีกคนหนึ่งมีใจที่ไม่ตระหนี่เป็นจิตใจที่น้อมไปในการให้ทานแต่พระอรหันต์จะแสดงธรรมกับคนไหนก่อนอันนี้เลือกไม่ยากเลยท่านฟังพระอรหันต์นี่ท่านก็จะต้องแสดงธรรมกับคนที่ให้ทานก่อนแต่เพราะว่าจิตใจเขาจะเข้าใจธรรมะได้ง่ายกว่าระหว่างคนที่ไม่มีศีลกับคนที่มีศีลแต่พระอรหันต์จะแสดงธรรมขั้นสูงเนี่ยให้ใครฟังก่อนก็ต้องให้คนที่มีศีลฟังก่อนนะเพราะว่ามันจะรู้ได้เร็วกว่าแต่เวลาเราน้อยบางทีอาจจะพูดยังไม่ทันจบรายการจะเป็นอะไรกันไปก่อนนะเพราะฉะนั้นเอาคนที่มีศีลก่อนนะเพื่อจะได้ไปที่ดีได้แล้วระหว่างคนที่เห็นโทษกับกามคนที่ไม่เห็นโทษของกามเนี่ยเอาเทศให้ใครฟังก่อนเราก็ต้องแน่นอนให้คนที่เห็นโทษของกามก่อนในอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นตรงนี้มันจึงเป็นสิ่งที่จะเป็นฐานเป็นบันไดก้าวแรกที่จะเข้าไปสู่การที่จะรู้อริยสัจ4ได้นั่นเองเพราะฉะนั้นเรื่องของทานศีลความสุขทางตาทางหูการที่เราต้องระวังโทษของกามการนี้อานิสงส์ในการที่เราจะหลีกออกจากกามเป็นสิ่งที่เราทําได้ในชีวิตประจําวันของเราในทุกๆขั้นตอนขับรถลงเรือทํางานเลี้ยงลูกอยู่กับบ้านไปที่ทำงานได้ทั้งนั้นจะทำความสุขความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของเราได้ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร